شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که آسمون پرستاره را آفریده. سلام سلام به شما بچه های نازنینم، گلگلی های خودم. آماده هستین که قصه امشبتون رو بشنوید؟ بچه های سوال، اگه کسی به شما حرفی بزنه گوش میدین؟ به خصوص وقتی اون طرف مامان یا بابا باشه. آفرین آفرین به شما بچه های گل. برای همینم میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم به اسم مورچه کوچولو و کندوی عسل. توی یه جنگل بزرگ مورچه های زیادی زندگی میکردن. مورچه کوچولوی قصه ما داشت لابلای علف ها و برگ هایی که روی زمین ریخته بود دنبال دونه میگشت که یه بویی به مشامش رسید. میگین چه بویی؟ بله، اون چند تا نفس عمیق کشید و حسابی بو کرد. بوی چی بود؟ بوی عسل بود. از بوی عسل دهنش آب افتاد. ولی کندوی عسل بالای سنگ بود. هرچی سعی کرد از دیواره سنگی بالا بره و به کندو برسه نتونست. هی دست و پاش لیز میخوردن و میافتاد پایین. مورچه کوچولو خیلی دوست داشت عسل بخوره. برای همین داد زد: من عسل میخوام، من عسل میخوام. اگه کسی پیدا بشه و منو به کندوی عسل برسونه بهش یه جایزه میدم. مورچه بالداری که داشت تو هوا پرواز میکرد صدای مورچه رو شنید و گفت: اصلا اونجا نرو، کندو خیلی خطر داره. مورچه گفت: نگران نباش، من میدونم چی کار باید بکنم. مورچه بالدار بهش گفت: عسل خیلی چسبناکه، دست و پا توش گیر میکنه. مورچه گفت: اگه دست و پای آدم گیر میکرد هیچ کس نمیتونست عسل بخوره. مورچه بالدار گفت: خودت میدونی، ولی بیا و از من بشنو و این کارو انجام نده، چون توی درد سر میفته. مورچه دوباره داد زد: هیچ کسی نیست که منو به کندو برسونه، من بهش یک جایزه میدم. در همین موقع یه مگس از راه رسید و گفت: عسل میخوای؟ باشه، من شما رو به آرزوت میرسونم. مورچه گفت: خیلی ممنون، شما واقعا حیوان خوبی هستی. مگس مورچه رو از زمین بلند کرد و اونو دم کندو گذاشت و رفت. مورچه خیلی خوشحال شد، گفت: به به، چه کندویی، چه بویی، چه عسلی، دیگه خوشبختی از این بیشتر نمیشه. مورچه کمی از اینجا و اونجا عسل و چشید و هی رفت جلو تا رسید به وسط حوضچه عسل. یه دفعه دید که دست و پاش به عسل چسبیده و دیگه نمیتونه از جاش حرکت کنه. هرچی برای نجات دادن خودش تلاش کرد فایده‌ای نداشت. اون وقت داد زد: وای وای، من تو عسل گیر افتادم، حالا چی کار کنم؟ بعد گفت: کسی هست به من کمک کنه؟ خلاصه مورچه بالدار که داشت برمی گشت دلش به حال اون سوخت و گفت: انقدر دست و پا نزن، بیشتر تو عسلا فرو میری، همین جور بی حرکت بمون تا نجاتت بدم. بعد بال زنان رفت بالای سر مورچه کوچولو، بهش گفت دست منو بگیر و خلاصه کمک کرد و مورچه را از کندو نجات داد و بعد گفت نمیخوام سرزنشت بکنم، ولی این دفعه شانس آوردی که من سر رسیدم، ولی بعد از این مواظب باش و این نصیحتو گوش کن و از کسی که نمیشناسی کمک نگیر، مگس نمیتونه دوست و خیر خواهد باشه. مورچه کوچولو از مورچه بالدار تشکر کرد و تصمیم گرفت به هر کسی اعتماد نکنه. گلای قشنگم، بعضی ها در ظاهر با ما مهربونن، دوستمون هستن، ولی ممکنه ما رو اونجور که باید نتونن راه نمایی بکنن. بنابراین شما باید مطمئن باشین، از کسی کمک بگیرین که وارد عقل دوست شماست و میتونه حسابی بهتون کمک بکنه. امیدوارم که همیشه به حرف بزرگترها خوب خوب گوش بده. روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم که خوابای خوب خوب ببینید. خدا نگهدار.